यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 52 के अनुसार 21 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। संसार में रहने की विद्या आ जाए तो मुक्ति हो जाएगी। संसार में जो हम रह रहे हैं इसके जन्म होने में गीता ने लिखा है कारणम गुण संयोग से सदासद योनि जन्म से। सदासद योनियों में जन्म होता है, महत्वपूर्ण संयोग कहीं जोड़ी में जन्म होता है, उनमें गुणों का संग है। तो गुणों का संग सत्परस्तम ये गुण है, इनका संग है। जो ऊंचे है वो दुर्लोक में जाते हैं, सतोगुण में रहने वाले रजोगुण में मध्य में रहते हैं, तमोगुण नीचे में जाते हैं, गुणों का संग है। और दूसरी एक बात और है, जो अपने लोकों में भी कहते हैं भाई ये लहरियां दहरियां है, मानव संबंध होता है पूर्व का, उस संबंध से जन्म होता है। तो उसमें अपने आपस का कुछ संबंध बंधन होता है, तो वो संबंध है वो बांधने वाला होता है। तो उसको कैसे करें हम, तो जिनके साथ हमारा अभी संबंध है, चाहे जन्म का संबंध हुआ, चाहे ब्याह करके वही लड़की आ गई उसका संबंध हुआ, जैसे हम यहाँ रहते हैं, कोई कहीं से आ गए, कोई कहीं से आए, कोई से संबंध हुआ, तो संबंध में पूर्व जन्म का कोई कारण होता है। तो यहाँ हम कैसे रहें, जिनके साथ हमारा संबंध है उनकी सेवा करें और उससे सेवा चाहे नहीं, अपना आपस का संबंध ऐसा करें उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उनका आदर कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका भला कैसे हो, लोग पर लोग उनका कैसे सुधरे, ऐसे समझ उसका भला करना सेवा करना है। तो उनका सेवा करने का अधिकार है, माता पिता का भी अधिकार है, भाई बहनों भतीजों का भी अधिकार है और स्त्री पुत्रों का भी अधिकार है। खास कुटुंब ये है, चाचा ताऊ काका बाबा है, वे दो अगर ही होगा फिर दूसरे संबंध दूर होते हैं। खास नजीक के संबंध है ये, अपने स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई भतीजा है, ये खास अपने संबंध। तो इनकी सेवा कैसे बने, इनका हमारे पर हक लगता है तो सेवा लेने का लगता तो सेवा करें और अपना हक न जमावे। मानो पुत्र का भला कैसे हो, कल्याण कैसे हो, योग्यता कैसे हो, ये अच्छा कैसे बने, ऐसी सेवा करे, तो ये हमारी सेवा करे इसका त्याग कर दे। सेवा करने से सेवा लेने से संबंध जुड़ता है, सेवा करने से संबंध टूटता है, ये मार्मिक बात है, हरेक की दृष्टि जाती नहीं है। हम जिनकी सेवा करते हैं सेवा करने से संबंध टूटता है, तो हमारा पर ऋण है वो उतर जाता है। तो सेवा लेने से संबंध टूटता है क्योंकि ऋण हो जाता है हमारे पर, तो उनकी सेवा करें उनसे सेवा न चाहें। उनकी सेवा न लेने से दुख हो तो वो सेवा लेना भी सेवा करना ही है। जैसे स्त्री के हाथ से भोजन न करे तो उनको दुख होगा तो भाई भोजन करा दो, तो सेवा लेना भी सेवा करना है, सेवा करना भी सेवा करना है, ये भाव के अधीन है। तो कुटुंबियों के साथ हम ऐसा बर्ताव करें कि उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचावे, उनकी उन्नति करें, उनका आदर करें और उनसे हम बड़ी सेवा न चाहे। उनका अधिकार हमारे पर है, वो जो हम पालन करें, हमारा अधिकार उन पर न जमावे। ऐसे कुटुंबियों के साथ सेवा करना ये पहला नंबर है। दूसरा पड़ोसियों के साथ, उसमें बात दूसरों के साथ। तो उसमें है, लोग समझते हैं कि ये तो घर वाले है, सेवा तो बाहर वालों की करो। तो ये भी एक तत्व है कि बाहर वाले को सेवा करो, वो सेवा होती है। इसमें सेवा नहीं कहते, इसको कुटुंब का पालन कहते हैं, और दूसरों की सेवा से सेवा कहते हैं वो। तो दूसरों की सेवा करो जिनका हमारा कोई संबंध नहीं है, जिनसे कुछ लेन देन हमारा ही नहीं, संबंध नहीं है, कुछ लिया नहीं, कुछ लेने की इच्छा भी नहीं, ऐसों की सेवा करना वो सेवा होती है। अगर अपने कुटुंबियों की सेवा करें और लेने नहीं, लेने की इच्छा न रखें, तो एक ही होगा दोनों ही। चाहे तो जिनसे लिया नहीं है, लेने की इच्छा नहीं, उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा करो उसको लेना नहीं, लेने की इच्छा नहीं रखना, एक ही होगा। ऐसा बात ठीक है। तो कुटुंब का पालन करो, पर वो कुटुंब मेरी सेवा करे, ऐसी आशा न रखो। आशा ही परम दुख में, सेवा दुख नहीं है। तो उनकी सेवा करे, उनसे सेवा चाहे नहीं। तो ये संसार का संबंध है, ये टूटने का उपाय है। सेवा लेता रहे, सेवा चाहते रहेंगे तो संबंध टूटेगा नहीं। ये लेना देना होता है, लेना देना आपस में व्यापार चलता है। तो लेने की इच्छा अपने न रखें, वो गुण संग है, ये गुण संग है उन पदार्थों के साथ में, उस संग से जन्म होता है। इस वास्ते आसक्ति संग का त्याग करें। ये बड़ी भारी बढ़िया चीज है, बड़ा बढ़िया उपाय है संसार में रहने का। तो जितना जितना हमारा संबंध है उनकी सेवा करें, बस संबंध अपना न रखें। सेवा तो करें, संबंध न माने। संबंध क्या है? जैसे मेरी माँ है, तो माँ का संबंध है, तो संबंध दोनों तरफ से होता है। मैं कहता हूँ मेरी माँ, तो माँ कहती है मेरा बेटा, तो मेरी माँ और वो कहते हैं मेरा बेटा, तो बेटा है मेरा, मेरी माँ है। तो माँ का संबंध क्या है? सेवा करने के लिए तो माँ मेरी है, पर लेने के लिए माँ मेरी नहीं। ये संबंध तोड़ना है, न कि सेवा ही छोड़ देना है। सेवा छोड़ना है, ये संबंध टूटेगा नहीं, ये संबंध रहेगा। सेवा करने से संबंध टूटता है, सेवा न रहने से संबंध टूटता है। ऐसे मेरे भाई है, मैं उनका भाई हूँ, तो भाई के नित्य उसकी सेवा कर देना, और वो सेवा न करे तो बड़ी प्रसन्नता, सेवा करे तो ख्याल रखना कि अपने सेवा लेना नहीं, पर से नियत सेवा की नहीं चाहिए, राजी के लिए ले, उनके लिए अपने लिए सेवा न ले। तो सेवा करना और सेवा की आशा न रखना, ये कुटुंबियों के साथ संबंध रखे। स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, भुजाई हो, भतीजे हो, और जो कुटुंबी हो, उनको सुख पहुंचाना, उन सुख की आशा न रखना। अगर वे अपने कर्तव्य से सुख पहुंचावे, तो उसमें सावधान रहना, उसमें सुखी नहीं होना, उसका भोग नहीं करना, तटस्थ रहना, सावधान रहना, कहना नहीं कुछ भी। बात में ऐसा भी कह सकते, भाई कोई जरूरत नहीं, हमारा काम चलता है, पर जहां तक बने है सेवा करना। तो सेवा करने से संबंध टूटता है, और सेवा लेने से संबंध जुड़ता है, ये एक पक्का सिद्धांत है। जैसे 25 वर्ष का आदमी मर जाए बेटा, तो उसका दुख होता है, परंतु वो 18-20 वर्षों में बीमार हुआ, 25 वर्षों तक, 5 वर्षों तक वो बीमार रहा, और वो मर जाता है, तो उसका दुख उतना नहीं होता, क्योंकि उसे है जीने की और सुख की आशा मिट गई पहले ही। ये जीवन सुख पहुंचाएगा ये आशा नहीं रही, वैज्ञानिक डॉक्टरों ने कह दिया कि ये जीने वाला है नहीं। और पहला सेवा जितनी ली है, उतनी उनकी बीमारी में पैसा भी खर्च कर दिया, रातों जगह भी सेवा कर दी, तो पहले का दिन तो उतर गया। अगर ये आशा नहीं रही तो उनसे दूर नहीं होगा, ये दुख जितना होता है सेवा के ऋण से अथवा सेवा की आशा से। सेवा की आशा रखो तो दुख रहेगा, सेवा लो तो ऋण होगा। तो ये छोड़ करके उनकी सेवा करें, ये संसार में रहने की विद्या है। अब उसमें बेटा मर गया 25 वर्ष का और रात्रि में खाट में ही मर गया तो दुख होगा कि देखो रात्रि में निगह नहीं रखी, हमारी गलती हो गई, तो अपने सेवा में कमी रही उसका पश्चाताप होगा। अच्छे वैद्य डॉक्टर नहीं दिखाएंगे तो दुख होगा, कभी ये मन में रह गए अमुक डॉक्टर दिखा देते तो बड़ा अच्छा था, नहीं दिखाया तो सेवा की कमी रही से दुख होगा। सेवा कर दी तो संतोष होगा, फिर मरना करना हाथ की बात नहीं, हमने तो अपने सेवा कर दी तो बड़ा संतोष होगा मन में, वर्ण नहीं रहेगा। इसलिए संसार में हरेक को सुख पहुंचाना है। यही तन कर फल विषय में सुख विषय भोग लेना नहीं है, सुख नहीं लेना है। इस शरीर से सुख लेने की आशा ही नहीं करना ही नहीं है, मनुष्य शरीर सुख भोग के लिए नहीं हुआ है। ब्राह्मण से देव हो खुद काम आए रहे थे, ब्राह्मण का शरीर है, ऐसे मानव शरीर है, तुच्छ कामना की पूर्ति के लिए नहीं है ये, केवल सेवा करने के लिए है। आज तो बहुत ही ऊंची बात हो रही है कि उसके लिए, तो ये महान पतन के नरकों की बात है। तो सेवा करना, सेवा चाहना नहीं, लेना तो उसी प्रसन्नता के लिए। इस तरह संसार के साथ अपना संबंध रखें तो फिर मुक्ति होगा, कल्याण होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या बंधन टूट जाएगा? सेवा लेना है, सेवा की आशा, ये बंध बनने वाला है। तो सेवा लेना वो भी सेवा की आशा लेना अथवा सेवा की कामना रखना, कामना आशा लेना तीनों ये बांधने वाली है। इस वाली तू न रखे सेवा करे, तो माता पिता के साथ ऐसी सेवा करे। माँ भी सेवा करे तो माँ को कह दिया, माँ तेरे पास गहना हो, तेरे पास जो कुछ हो, चाहे मेरी बहन को दे दे, चाहे मेरे भाइयों को दे दे, चाहे ब्राह्मणों को दे दे, चाहे किसी पुण्य में लगा दे, उसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम्हारी सेवा हो जाए। सेवा मेरे से लो, चीज वस्तु से शरीर की भी सेवा देना हो तो वृद्ध हो तो मैं सेवा सही से करूँ, और चीज वस्तु से भी सेवा मेरी ले लो, केवल ये संबंध रखो तो उनसे आप उन्हें हो जाएंगे। संसार सबके साथ सेवा करो, क्योंकि सबसे हमने लिया है। मनुष्य का जीवन बिना संगठन के नहीं होता, दूसरे से कुछ भी न ले जी जाए ये बात है नहीं। राजा महाराजा दानी शेठ बड़े धनी हुए, वे भी अकेले अपना निर्वाह नहीं कर सकते, शरीर बन सकते है, भिक्षम छाया में रहते है, धर्मशाला में रहते है, तो सेवा लेना ही पड़ता है। जल भी पीते है जिसको अपने थोड़ा ही बनाया है, तो संगठन के बिना निर्वाह नहीं, परस्पर भाव अंतर परस्पर सेवा तो लेनी पड़ेगी। सेवा की इच्छा कामना और सेवा धारा रख करके सेवा करने की और उसमें सुख पहुंचाने की जो अपने वृत्ति रखे, अपनी सेवा करने के लिए सही भाव रखे, तो संबंध से संबंध टूटता है। तो संसार में रहने का तरीका ये है, बढ़िया सेवा करना, सुख पहुंचाना हरे को, तो ये अपने अच्छा होगा, व्यवहार भी बढ़िया होगा, व्यवहार में भी शांति होगी। तो यदि से धर्म धर्म लक्ष्य बताया है, जिससे लौकिक और पारलोक दोनों की उन्नति हो, यहाँ भी व्यवहार अच्छा हो, हमारी कल्याण हो, तो ये दोनों बातें ठीक हो जाएगी। तो संसार में रहने का तरीका है, कैसे सबको सुख पहुंचे। सर्वे भवन्त सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, ऐसी भावना रखे सब सुखी हो जाए, बैरी भी दुखी न रहे, उन्हें सुख हो जाए, आराम रहे। जैसे राम जी ने कहा, काज हमार ताशु हित हो ही, रावण से वो बात करना कि हमारी सीता मिल जाए और उसका हित हो जाए, तो हित सबका सर्वभूत हित रता, गीता में आया है कि सब प्राणियों के भूतों के हित में रत होते हैं, ते प्राप्त बनती मामयु मेरे को प्राप्त होते हैं, और लबन द्रव्य निर्वाणम निर्वाण को भी प्राप्त वही होते हैं जो सर्वभूत के रहता। तो ज्ञान योगी हो चाहे कर्म योगी हो चाहे भक्ति योगी हो, सर्वभूत हृदय रहता सबके लिए होना पड़ेगा, और शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, सबके लिए चाहे ज्ञान योगी हो कर्म योगी हो भक्ति योगी हो लय योगी हो अति योगी ज्ञान योगी को लो, शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, कुटुम्ब अपना नहीं अपने लिए नहीं है, ये दूसरों का है दूसरों के लिए ही है। इसने भीतर से भाव रखे, सबको सुख कैसे हो, सबका आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा भाव रखे, इसने का बर्ताव करे। तो ये संसार में रहना है तो वर्तमान में भी ठीक होगा और मरने के बाद भी ठीक होगा। तुम कारणों घर सो हो सकसो गुणों का संग है, आसक्ति नहीं रखेगा तो सत्संग हो गया। तो संसार को तो अपना नहीं समझना, ये सत्संग है। संसार को अपना नहीं समझना, अपने लिए नहीं समझना सत्संग है, और भगवान को अपना समझना पर अपने लिए उनको भी नहीं समझना, हमारे को अपने उनके लिए करना है, भगवान अपना है और अपने उनकी सेवा करना है, ये सत्संग हो गया, सबके सत्संग हो गया हमारा। क्योंकि त्याग है वस्तुओं का सुख का संग्रह का त्याग करना है, ये सत्संग है। क्योंकि त्याग कर दिया तो सबके सत्संग हो गया हमारा, असत के संग छूट गया, असत का ग्रहण करे असत से सुख रहे तो असत का संग हो गया। तुझे सुख में न संग्रह की इच्छा ना रखना, संग आ जाए तो भी सबका है ऐसे ही मांगना, कोई मांगे तो उसको दे दिया, रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, क्या और दे दो, और किसी दे भाई, जैसा मेरे उचित है, जितना मेरा निर्वाह तो मैं लेता हूँ, निर्वाह तुम ले लो, अब सब मेरा तो है नहीं, किसका इसका पता नहीं, कोई आ जाए मालिक तो दे दो। तो मांगने वाले को मालिक समझना कि इस वस्तु का वो मालिक है, भूखा आया तो रोटी का मालिक रोटी दे दी, उन हो गए हम ऐसे नहीं, हमारी रोटी हमने दी ना, हमारी तो मैंने खा ली, इसकी थी वो दे दी, अब पड़ा है वो कुछ का पता नहीं, जब नंगा पड़ा है तब कपड़ा दे दिया, कैसा हुई जल दे दिया, रोगी हो तो औषध दे दिया, और स्थान देंगे तो बाहर बार सड़े में स्थान दे दिया भगत पर, एवं निर्वाह के लिए, निर्वाह के लिए अपना ले लिया, निर्वाह के लेना उसमें भी एक विलक्षण बात है कि सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, तो अपना शरीर मन बुद्धि इंद्रिया भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है, तो इनका भला हो जैसे इनकी सेवा कर देना, आराम तल भी नहीं, भोग नहीं, सुख भोग नहीं, इनका निर्वाह हो, शरीर जैसे हो, शरीर का कुपित नहीं करना, नष्ट नहीं करना, परंतु मोह पूर्व आदेश भी नहीं रहना, प्रमाद भी नहीं करना, अधिक सोन सोना है, अधिक आराम लेना है, स्वाद लेना है, शौकी नहीं करना है, ऐसा आराम करना है, ये शरीर का नुकसान करना है, इंद्रियों का भोग भोगना है, इंद्रियों का नुकसान करना है, इंद्रियों की सेवा करना है, नुकसान नहीं करना है, तो संयम रखना और इनको कुपित नहीं करना, दुख नहीं देना, इनकी सेवा करना, ये परमात्मा से हो जाएगी। मेरा पन है, मैं पन है नहीं, निर्ममो निरंकार, ये बंधन है खास, मैं मेरे की जे बड़ी गल बदी संसार, दास कबीरा क्यों मिले जाके राम आधार, मैं मेरे की जे बड़ी रसिया, मैं और मेरा ये बंधन है, तो मैं नहीं है शरीर, मैं नहीं हूँ, और संसार शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान का है, भगवान मेरे है। मनुष्य क्या करता है कि भगवान की दी हुई वस्तु तो अपनी मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता, ये गलती होती है, देने वाले हमारे हैं, दिए हमारी नहीं है, ये तो भगवान की है, दी है संसार की सेवा के लिए, हमारे लिए नहीं, ये तो भगवान का ही है। मारवाड़ी कहावत है, खावा पिए माटी रात गिर गाओ मीरे रा, तो लड़े तो भगवान अपने करे, परमात्मा की चीज है, परमात्मा दे दी, अपनी है ही नहीं, तीनों सिद्धांत है, चाहे संसार की मानो, चाहे प्रकृति की मानो, चाहे भगवान की मानो, तो भगवान की मानो ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मालिक तो भगवान है, प्रकृति का संसार का मालिक भगवान है, हमारे वस्तुओं का सबके मालिक भगवान है, तो भगवान की मान करके भगवान के नाते संसार शिरोमणि लगा दी। कुत्ते को भी रोटी भगवान के नाते के भगवान के हैं, ये सब जितने भगवान के हैं उनके नाते हमने सेवा कर दी, तो भगवान की सेवा होगी। तो सेवा करने के लिए हम आए, यही तन कर फल विषय भाई, इस शरीर का विषय भोग फल नहीं है, इसका केवल सेवा करना काम है, दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, भला करना, लोग बड़े लोग उन्नति हो, धर्मात्मा बने, परमात्मा के भक्त बन जाए, इस तरह से सेवा करना, उनको उद्धार करना, ऐसे परस्परम भाव के अंदर। ईमान कई बार कहीं पिता के टीका लिखते हुए समझ में आई कि कल्याण के लिए कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, जो आप करते हो मर्यादा के सहित अपने सुख और भोग की इच्छा न रख करके सबको आराम और सुख पहुंचे, सब सबका बर्ताव इस तरह का बर्ताव करो, व्यवहार करते मुक्ति हो जाएगी। व्यवहार में परमात्मा सिखाती है गीता, युद्ध को गीता युद्ध को बताती है कि युद्ध कल्याण हो जाएगा, सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ जया दो तो युद्ध नहीं हो पाओ, पाप नहीं लगेगा, तो सबके भले करने की चाहे ये त्याग है, त्यागात शांतिरमंतरम, साधु होना ये तो स्वांग है त्याग का, त्याग तो साधु करे, चाहे वृत्त करे, भाई का चाहे बहन करे, त्याग मानो अपने स्वार्थ का, अभिमान का, अहंकार का, ममता का, जैसे न अहंकृत हो भाव और बुद्धि जैसे नहीं पके, अहंकृत भाव मानिए बुद्धि नहीं, वह शक्ति भी नहीं, कामना भी नहीं है, अथवा फिर से मान लो का न हंते जानी बजे, सबको मार दे तो बिना मारता है न बंधता है, बंधता है स्वार्थ अभिमान से, आशक्ति से, लेने की इच्छा से, इनका त्याग करके और सेवा करे सबकी, सभी भगवंत सुखी सब सुखी हो जाए। वो निकट निकट की सेवा करनी, क्योंकि दूर है उनको हम जानते नहीं, मिलते भी नहीं, ढूंढना भी नहीं है, तब ढूंढो क्या भगवान का भजन करो, सिद्ध करो, सामने आ जाओ की सेवा करो, निकटवर्तियों की करनी है, नहीं तो आज के हम लोग निकटवर्तियों की सेवा नहीं करते, बाहर की सेवा करते, शिव से गुजरे जाते हैं, तो सेवा नहीं करते, वो मान बढ़ाई चाहते, अपना बढ़ाई हो गया, सभी सभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, दादा दादी सेवा करें, कोई बाप करे ही नहीं, तो उसे दिन नहीं लगता, उसके नहीं लगता, क्योंकि बाबा कोई नहीं रहता है, बाहर सेवा करे, बाहर सब बड़े सेवा बड़े चाहे, तो वो सेवा नहीं, वो मैं तो खैर स्वयं सेवक है, स्वयं कहीं सेवक अपने सेवक है, भाई स्वयं सेवक है अपने, तो अपने मान बढ़ाई के लिए करते, तो पाने के लिए सेवा करे, वो सेवा थोड़ी होते हुए तो व्यापार होता है, तो सुधर होता है, सेवा तो करनी चाहिए, वाह वाह लेते हैं मेरा महिमा की, तो पदार्थ छोटे है और वाह वाह बड़ी है, तो छोटा घर ज्यादा लेते हैं, तो वे तो ठगी है, ठगी करते हैं, वास्तव में सेवा करो, सुख मत जाओ, आराम पहुंचाओ, आराम मत लो, सभी सबके सुख सुख हो जाए, बड़े बड़े चिंता भी सबके सुख हो, सब भगवान में भक्त बन जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सब भगवान में लग जाए, सब भगवान के हो जाए, बड़े बड़े चुछ एकांत बैठे हो और सेवा हो रही आपकी, सेवा हो गई सेवा, मनुष्य में दिया तो कुछ नहीं, अरे बड़ा भाई देख लिया उसने, बद्री नारायण में भगवान नर नारायण रहते हैं संसार के हित के लिए तपस्या करते हैं, उसे शांति, तो भाव अपना बदल गया देने का तो सेवा हो गई, वो लेने का भाव बदल गया तो सेवा हो गई, सुख सेवा लेने का भाव नहीं है तो सेवा हो गई, दुख नहीं पहुंचा ये भी सेवा हो गई, आजकल के जमाने में किसी का अनिष्ट न करे, दुख न पहुंचे तो सेवा होगी, गाड़ी में बैठे हैं और आने वालों को रोकेंगे नहीं तो लोग समझे भले आदमी है, भला बना क्या किया, हमारे जगह हम बैठे हमने त्याग किया ही नहीं, पर आज न त्याग करे फिर त्याग माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारी आ गई ना, इस वजह से आने में हम रोके क्यों, देख लो भले यहाँ जगह जैसी है, ऐसी जगह त्यौहार है और जगह मिले तुम्हारी मर्जी है, देख लो जहाँ जगह अच्छी हो बैठ जाओ। लेकिन ध्यान नहीं, ध्यान नहीं से बोलते स्वभाव में तो मैं सब देखते आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर देखो आगे बढ़ो। मैं जब आप किधर बढ़ रहे हैं मेरे पर तो आशीर्वाद है आपके पे आगे बढ़ू। आप किधर बढ़ रहे हो बोलना आदत बोल जा रही है, अभी थोड़ बहुत है, अभी थोड़ बहुत है तो आप भीड़ में क्यों बैठे हैं, आगे बहुत है अभी बताओ आगे बढ़ो। तो ऐसे मना नहीं करते आज कल में अच्छा है आंधो में कौन ही रहा नारायण नारायण नारायण नारायण पेट पाको तो मेटाई के बाद स्टेशन आती हूँ पहले फाटे को और बंद कर लिया भीड़ आवे थी डरते में बढ़ नहीं जाए। तो ये अपने सत्संग करना है, सत्संग करना अभी तो सत का संग करना है। तो आप समझ में आई है कि डब्बो खुल्लो ही रख लो चाहिए खुद रखो मुझे अपने बैठ रहे चुप जाओ, खोले तो खोलो ढके तो ढको मर जाओ बराबर हो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। डर लगता है अभी से भाई हमारा मैं तो देखा है ना मैं भूल हो गई हूँ बाहर से देखा है भीड़ बहुत खड़ी बड़ी खड़ी अभी भीड़ हो जाएगी भीड़ खड़ी है थी पहले मेरे में कोई नहीं आवाई मैं कोई नहीं आवाई हूँ जब होने लगा मानसिक बेईमानी है। आपने अपनी छोड़ के ही पैसा दिया है डब्बे में थोड़े पैसा दिया है ढाबे बैठे हो सत्संग से बेईमानी छूटे हमारा छूटे तो बड़ी अच्छी बात है भाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम तो बातें पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं कह देते हैं अच्छी बात करते हैं अच्छी अच्छी आपके हमारे सब लिए भले की बात होकर मैं आपका हमारा अभी और परिणाम में भला हो।